बोस्टन कॉफी पार्टी। लेखन डोरीन रैपापोर्ट। चित्र एमिली आर्नोल्ड मैककली। हिंदी अनुवाद विदूषक। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट: यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1760 के दशक से कई उपनिवेशवादियों ने कुछ ब्रिटिश वस्तुओं पर लगाए गए उच्च करों से नाराज होकर उन्हें न खरीदने का फैसला किया। क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महिलाएं विद्रोही सैनिकों के लिए शर्ट बुनने और सिलने के लिए बड़े बड़े समूहों में मिलती थीं। उन्होंने समितियां बनाई और व्यापारियों से चीनी और कॉफ़ी की कीमतें कम रखने को कहा। अधिकांश व्यापारी सहमत हुए, लेकिन एबिगेल एडम्स ने अपने पति जॉन को एक अमीर व्यापारी के बारे में लिखा जो कॉफ़ी से बहुत मुनाफा कमा रहा था। कुछ महिलाएं ठेलों और गाड़ियों के साथ इकट्ठी हुई, गोदाम तक पहुंची और उन्होंने चाबी मांगी जिसे व्यापारी ने देने से इनकार कर दिया। एक महिला ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे गाड़ी में फेंक दिया। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चाबी सौंप दी। तभी उन्होंने व्यापारी को नीचे उतार दिया और उसे छुट्टी दे दी। फिर उन्होंने गोदाम खोला, कॉफ़ी को बाहर निकाला, उसे डिब्बों में डाला और अपनी गाड़ियों में लेकर चली गईं। आइए सुनते हैं कहानी बोस्टन कॉफ़ी पार्टी। एमा ने मुट्ठी भर जामुन अपने मुंह में डाले। उन जामुनों को खाना बंद करो, उसकी बहन सारा ने कहा, हमें जैम के लिए उनकी ज़रूरत है। मिसेस होमंस ने अलमारी खोली। चीनी का जार लगभग खाली हो गया है, उन्होंने कहा, दुकान से जाकर थोड़ी चीनी ले आओ सारा। अपनी बहन को भी अपने साथ लेती जाओ, इससे पहले कि वह सारे जामुन खाकर ख़त्म कर दे। चलो व्यापारी स्मिथ की दुकान पर चलते हैं, एमा ने कहा। ठीक है, सारा ने कहा। गुड मॉर्निंग व्यापारी स्मिथ, सारा ने कहा, क्या आपके पास चीनी है? माफ़ करना, चीनी नहीं है, व्यापारी स्मिथ ने कहा, युद्ध चल रहा है इसलिए चीनी मिलना मुश्किल है। क्या आपके पास चीनी है? सारा ने अगली दुकान पर पूछा। माफ़ करना, सब चीनी बिक चुकी है, व्यापारी फोर्ब्स ने कहा, युद्ध चल रहा है, चीनी मिलना मुश्किल है। एमा और सारा एक दुकान से दूसरी दुकान पर गईं। हर जगह उन्हें एक ही जवाब मिला। अंत में वे आखिरी दुकान पर गईं। यह व्यापारी थॉमस की दुकान है, माँ ने हमें उससे खरीदने के लिए मना किया है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, एमा ने कहा। लेकिन हमें चीनी ज़रूर चाहिए, नहीं तो सारे जामुन खराब हो जाएंगे, सारा ने कहा। वह दुकान में चली गई, एमा भी उसके पीछे पीछे अंदर गई। क्या आपके पास चीनी है? सारा ने पूछा। मेरे पास 5 पाउंड चीनी ही बची है, व्यापारी थॉमस ने कहा। मैं वो खरीदूंगी, सारा ने कहा। 7 शिलिंग प्रति पाउंड, व्यापारी थॉमस ने कहा। लेकिन बाकी सभी दुकानदार 5 शिलिंग प्रति पाउंड लेते हैं, सारा ने कहा। बाकी किसी भी दुकानदार के पास चीनी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है तो मुझसे मत खरीदो, व्यापारी थॉमस ने कहा। हम चीनी खरीदेंगे, सारा ने कहा। उसने पैसे काउंटर पर रख दिए। तभी दरवाज़ा खुला। गुड मॉर्निंग मिसेज आर्नोल्ड, व्यापारी थॉमस ने कहा। तुम्हारे पास चीनी है? मिसेस आर्नोल्ड ने पूछा। हाँ, 8 शिलिंग प्रति पाउंड, व्यापारी थॉमस ने कहा। अच्छा, दे दो, मिसेस आर्नोल्ड ने कहा। यह हमारी चीनी है, सारा ने कहा। मैंने अभी तक तुमसे पैसे नहीं लिए हैं, इसलिए तुमने वो चीनी नहीं खरीदी है, व्यापारी थॉमस ने चीनी झपट ली। यह उचित नहीं है, एमा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन व्यापारी थॉमस ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने मिसेस आर्नोल्ड के लिए चीनी एक थैली में डाली। तुम बहुत लालची हो, सारा चिल्लाई। फिर सारा ने अपने पैसे उठाए और दुकान से बाहर भाग गई। एमा भी उसके पीछे भागी। जब सारा ने अपनी माँ को बताया कि व्यापारी थॉमस ने क्या किया, तो उसकी माँ का चेहरा लाल हो गया। हम जैम के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, माँ ने कहा, लेकिन अपनी करतूत के लिए एक दिन व्यापारी थॉमस पछताएगा। तो क्या अब मैं जामुन खा सकती हूँ? एमा ने पूछा। मिसेस होमंस मुस्कुराईं। शौक से खाओ, उन्होंने कहा। एमा ने कुछ जामुन अपने मुंह में डाले। एमा ने कमरे में चारों ओर देखा, हर कोई शर्ट बनाने में व्यस्त था। एमा की माँ पैटर्न काट रही थी, मिसेस स्मिथ आस्तीन सिल रही थी, सारा बटन लगा रही थी। एमा ने अपनी सुई नीचे रख दी। मैंने तुरपाई पूरी कर ली है सारा, अब मुझे क्या करना चाहिए? शर्ट में एक लेबल सिल दो, सारा ने कहा। फिर जिस सैनिक को वो मिलेगी उसे पता चल जाएगा कि शर्ट किसने सिली है। मैं लेबल पर क्या लिखूं? एमा ने पूछा। जो कुछ भी तुम चाहो, सारा ने कहा। एमा ने सोचा। फिर एमा ने अपनी सुई उठाई और सिलाई की। एमा की ओर से नमस्ते। अगर पापा को तुम्हारी शर्ट मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे, सारा ने कहा। मुझे उम्मीद है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर पापा घर आ जाएंगे, एमा ने कहा। मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे भी, सारा ने कहा। मिसेस होमंस ने अपनी कैंची मेज़ पर पटकी। बहनों, मुझे आपसे कुछ कहना है। सभी महिलाओं ने ऊपर देखा। सबसे पहले एक अच्छी खबर, मिसेस होमंस ने कहा। हमने अभी तक 200 से ज़्यादा शर्ट्स बनाई हैं। सभी महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। बुरी खबर क्या है? मिसेस स्मिथ ने पूछा। व्यापारी थॉमस चीनी 8 शीलिंग प्रति पाउंड में बेच रहा है, मिसेस होमंस ने कहा। बाकी सभी दुकानदार 5 शीलिंग लेते हैं, वो बहुत लालची आदमी है, मिसेस स्मिथ ने कहा। हम सभी को उससे कुछ नहीं खरीदना चाहिए, मिसेस होमंस ने कहा। तभी दरवाज़ा खुला। वो आंटी हैरियट थीं। वे गुस्से में दिख रही थीं। क्या आप जानते हैं व्यापारी थॉमस ने क्या किया है? वह चिल्लाई। उसने अपने गोदाम में 40 बैरल कॉफ़ी छिपा कर रखी है। लेकिन क्यों? मिसेस स्मिथ ने पूछा। वह तब तक इंतज़ार करेगा जब तक बोस्टन में किसी के पास कॉफ़ी नहीं होगी, आंटी हैरियट ने कहा। फिर वो अपनी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मुनाफे पर बेचेगा। जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा लालची निकला, मिसेस होमंस ने कहा। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, आंटी हैरियट ने कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मिसेस स्मिथ ने पूछा। कमरा एकदम शांत था। चलो पार्टी करते हैं, सारा अचानक चिल्लाई। मूर्ख लड़की, यह पार्टी करने का समय नहीं है, मिसेस होमंस ने कहा। मेरा मतलब है कि पार्टी वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमारे लोगों ने तब की थी जब उन्होंने बंदरगाह में इंग्लिश चाय फेंकी थी, सारा ने कहा। क्या बढ़िया विचार है, आंटी हैरियट ने कहा। हाँ, मिसेस होमंस ने कहा। सभी सहमत हुए। मिसेस होमंस खड़ी हो गईं। चलो कल सुबह 8 बजे सब लोग कॉर्न हिल पर मिलते हैं, उन्होंने कहा। अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करना, उन्हें वैगन और गाड़ियाँ और बर्तन और पैन और कप लाने को कहना। हम एक कॉफ़ी पार्टी करने जा रहे हैं। उठो एमा, सारा ने कहा। लेकिन सूरज अभी भी सो रहा है, एमा ने कहा। सूरज की परवाह मत करो, सारा ने कहा। हमें कॉफ़ी पार्टी में जाने से पहले अपने काम निपटाने हैं। एमा ने जल्दी से कपड़े पहने और खलिहान की ओर भागी। सारा गाय का दूध दूह रही थी। जल्दी करो, एमा ने मुर्गियों से कहा। फिर उसने अंडे इकट्ठे किए। मिसेस होमंस ने अपना सिर खलिहान में घुसाया। क्या तुम दोनों तैयार हो? उन्होंने पूछा। तैयार हैं, एमा और सारा चिल्लाईं। कॉर्न हिल महिलाओं और बच्चों से भरा हुआ था। वे गाड़ियों और ठेलों को धकेल रहे थे और बर्तन पैन और कप ले जा रहे थे। गुड मॉर्निंग बहनों, मिसेस होमंस ने कहा। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं, महिलाएं चिल्लाईं। वे व्यापारी थॉमस की दुकान की ओर चल पड़े। वह अपनी फुटपाथ साफ कर रहा था। गुड मॉर्निंग व्यापारी थॉमस, मिसेस होमंस ने कहा। व्यापारी थॉमस ने महिलाओं और बच्चों और गाड़ियों और ठेलों और बर्तनों और पैन और कप को देखा। गुड मॉर्निंग देवियों, उसने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिसेस होमंस आगे बढ़ीं। हमें पार्टी के लिए कॉफ़ी चाहिए। मुझे खेद है, व्यापारी थॉमस ने कहा, मेरे पास कॉफ़ी नहीं है। यह सच नहीं है, आंटी हैरियट ने कहा, तुम्हारा गोदाम कॉफ़ी से भरा पड़ा है। वह कॉफ़ी बिक्री के लिए नहीं है, व्यापारी थॉमस ने कहा। क्यों नहीं, मिसेस स्मिथ ने पूछा, इससे आपको क्या लेना देना? नहीं, हमें उससे ज़रूर लेना देना है, आंटी हैरियट ने कहा। हमें अपने गोदाम की चाबी दो, मिसेस होमंस ने कहा। मैं नहीं दूंगा, व्यापारी थॉमस ने कहा। हाँ, तुम्हें चाबी देनी ही होगी, मिसेस होमंस ने कहा। उन्होंने व्यापारी थॉमस को गाड़ी में धकेल दिया। मिसेस होमंस और आंटी हैरियट ने गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो, व्यापारी थॉमस चिल्लाया। उन्होंने गाड़ी को तेज और तेज धकेला। गाड़ी कोबलस्टोन सड़कों पर टकराती रही। मुझे नीचे उतारो, व्यापारी थॉमस चिल्लाया। हमें चाबी दो, फिर तुम्हें छोड़ेंगे, आंटी हैरियट चिल्लाई। कभी नहीं, व्यापारी थॉमस चिल्लाया। आंटी हैरियट और मिसेस होमंस ने गाड़ी को और भी तेज़ी से धकेला। व्यापारी थॉमस ऊपर नीचे उछला, उसके पैर हवा में उड़ गए। आंटी हैरियट और मिसेस होमंस ने गाड़ी को अचानक रोक दिया। व्यापारी थॉमस गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। चाबी, आंटी हैरियट चिल्लाई। यह रही, व्यापारी थॉमस ने कहा। उसने चाबी आंटी हैरियट को सौंप दी। धन्यवाद सर, आंटी हैरियट ने कहा। मेरे पीछे आओ, मिसेस होमंस चिल्लाईं। महिलाएं गोदाम की ओर दौड़ीं। आंटी हैरियट ने भारी लकड़ी के दरवाजे में चाबी घुमाई। उन सभी बैरल को देखो, एमा चिल्लाई। एक एक करके महिलाओं ने ड्रमों को दरवाजे से बाहर लुढ़काया। फिर उन्होंने ढक्कन हटाए और कॉफ़ी बीन्स को बाहर निकाला। उन्होंने खाली ड्रम्स को गोदाम में वापस लुढ़का दिया। आंटी हैरियट ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर महिलाओं और बच्चों ने अपने वैगन और गाड़ियाँ और बर्तन और पैन और कॉफ़ी के कप घर की ओर धकेले। तुम्हें पछताना पड़ेगा, व्यापारी थॉमस उनके पीछे चिल्लाया। जब हमारे आदमी युद्ध से लौटेंगे तब हमें उतना नहीं जितना दुख तुम्हें होगा, मिसेस होमंस ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा।